ház, mely beton kézzel átölel. Ház, mely minden célnak megfelel. A munkás jó szándékkal épített, kész lett, és hozzá többet nem tehet. De tévedett. Sokan lakunk, hamis vágyak fűtenek, kiáltásunk alig hallik, elveszett. Ez az, ahol jó melegben lakhatunk, ez az, ahol néha mégis megfagyunk. Ó, megfagyunk. Kezed fognám, hogy vezess, de nem látlak sehol. Érzem, hogy a lelkemben élsz, ó, mondtad. Uram, segítsd fiaid, hogy megtisztuljanak. Annyit, mint mi csalódtunk, ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfény érje tiszta arcukat. Uram, a szép fiaidnak boldog napokat, kérlek segíts! Boldog élet, amire vágyunk! Nem hitvány, csak rosszat eltemetőt él, helyette hit cél, mely mindent túlél, mely mindent túlél. Kezed fognám, hogy vezess, de nem látlak sehol. Érzem, hogy a lelkemben élsz, ó, mondtól. Uram, segíts fiaid, hogy megtisztuljanak. Annyit, mint mi csalódtunk, ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfény érje tiszta arcukat. Uram, a szép fiaidnak boldog napokat, kérlek segíts! Uram, segíts fiaid, hogy megtisztuljanak. Annyit, mint mi csalódtunk, ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfény írja tiszta arcukat. Uram, ad szép fiaidnak boldog napokat, kérlek segíts!